زیادہ بڑا ظالم ہے. ممن اس سے جو, افترا گھڑ لے, اللہ اللہ پر, کذبن جھوٹ, وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ اور جب چھوڑ دیا تم نے ان کو, وما اور جن کی, یعبدونا وہ عبادت کر رہے ہیں, إِلَّا اللَّهِ سوائے اللہ کے, فَأْوُوا پس پناہ لو, إِلَى الْكَهْفِ غار کی طرف, ینشر پھیلائے گا, لکم تمہارے لیے, ربکم رب تمہارا, من رحمتہ اپنی رحمت میں سے, ویہیئ اور مہیا کرے گا, لکم تمہارے لیے, من امرکم تمہارے معاملے میں سے, مرفقا سہولت کا سامان, وترى الشمس اور تم دیکھتے سورج کو, اذا طلعت جب وہ طلوع ہوتا, تزاورو کہ وہ بچ جاتا ہے, ان کہفہم ان کے غار سے, ذات الیمین دائیں جانب, واذا اور جب, غربت غروب ہوتا ہے, تقرضهم قطرا جاتا ہے ان کو, ذات الشمال بائیں جانب سے, وہم اور وہ, فی فجوتن ایک وسیع میدان میں ہیں, یا کشادہ جگہ پر ہیں, منہ اس سے, ذالک یہ, من آیات اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے, من یہد اللہ جسے ہدایت دے اللہ, فہو المہتد تو وہی ہدایت پانے والا ہے, ومن یدلل اور جس کو وہ بھٹکا دے, فلن تو ہرگز نہیں, تجدا تو پائے گا, لہو اس کے لیے, ولیان کوئی دوست, مرشدہ رہنمائی کرنے والا, وتحسبهم اور تم سمجھتے ان کو, ایقاظن جاگتے یا کہ جاگ رہے ہیں, وہم حالانکہ وہ, رقود سوئے ہوئے تھے, ونقلبهم اور ہم الٹا پلٹا رہے تھے ان کو, ذات الیمین وذات الشمال دائیں جانب اور بائیں جانب, وکلبهم اور ان کا کتا, باسطن پھیلائے ہوئے تھا, ذراعیہ دونوں ہاتھ اپنے, بالوسید دہلیز پر, لو اطلعت اگر تم جھانکتے, علیہم ان پر, لولیت البتہ پیٹ پھیر لیتے, منہم ان سے, فرارن بھاگتے ہوئے, ولملئت اور البتہ تم بھر دیے جاتے, منہم ان سے, رعبا رعب کی وجہ سے, وکذالک اور اسی طرح, بعثناہم اٹھایا ہم نے ان کو, لیتساءلوا تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں, بینہم آپس میں, قالا کہا, قائل کہنے والے نے, منہم ان میں سے, کم لبستم کتنا ٹھہرے تم؟ قالو، انہوں نے کہا، لبسنا، ٹھہرے ہم، یومن، ایک دن، او بعد یوم، یا دن کا کچھ حصہ۔ قالو، وہ کہنے لگے، ربکم، رب تمہارا، اعلمو، زیادہ جانتا ہے، بما لبستم، جو ٹھہرے تم، فبعثو، پس بھیجو، احدکم، اپنے میں سے کسی ایک کو، بورقکم، ساتھ اپنے سکے کے، ہاذہ، اس، الی المدینۃ، شہر کی طرف، فلینظر، پھر چاہیے کہ دیکھے، ایہا، کون سا ان میں سے، ازکا، زیادہ پاکیزہ ہے، طعامن، کھانے کے اعتبار سے، فلیأتکم، پس چاہیے کہ لائے تمہارے پاس، برزقن، کھانا، منہ، اس سے، ولیتلطف، اور چاہیے کہ لطف کرے، حسن تدبیر سے کام لے، نرمی کرے، ولا یشعرن، اور نہ جتائے، خبر دے، بکم، تمہارے بارے میں، احدن، کسی ایک کو، انہم، بے شک وہ، ان یظہروا علیکم، اگر وہ غالب آ جائیں تم پر، یرجموکم، سنگسار کر دیں گے تم کو، او یعیدوکم، یا لوٹائیں گے تم کو، فی ملتہم، اپنی ملت میں، ولن، اور ہرگز نہیں، تفلحو، تم فلاح پاؤ گے، اذن، تب، ابدا، کبھی بھی، وکذالک، اور اسی طرح، آثرنا، ہم نے بتا دیا، ہم نے مطلع کر دیا، علیہم، اوپر ان کے، لیعلمو، تاکہ وہ جان لیں، ان وعد اللہ، کہ بے شک وعدہ اللہ کا، حق، سچا ہے، وان الساعہ، اور بے شک قیامت کی گھڑی، لا ریب فیہا، نہیں کوئی شک اس میں، اس جب، یتنازعون، وہ جھگڑ رہے تھے، بینہم، آپس میں، امرہم، ان کے معاملے میں، فقالو، تو انہوں نے کہا، ابنو، بناؤ، علیہم، ان پر، بنیانا، ایک عمارت، ربہم، ان کا رب، عالمو، زیادہ جانتا ہے، بہم، ان کو، قال الذین، کہا ان لوگوں نے، غلبو، جو غالب تھے، الا امرہم، ان کے معاملے پر، لنتخذن، البتہ ہم ضرور بنائیں گے، علیہم، ان پر، مسجدن، ایک مسجد، سیقولون، انقریب وہ کہیں گے، ثلاثۃن، تین تھے، رابعہم، چوتھا ان کا، کلبہم، ان کا کتا تھا، ویقولون، اور وہ کہیں گے خمسۃن پانچ تھے، سادسہم چھٹا ان کا، کلبہم ان کا کتا تھا، رجمم پھینکتے تھے، بالغیب بن دیکھے، ویقولون اور وہ کہیں گے سبعتن سات تھے، وسامنہم اور آٹھواں ان کا، کلبہم کتا ان کا، قل کہہ دیجئے ربی میرا رب، عالم زیادہ جانتا ہے، بعدتہم ان کی گنتی کو، ما یعلمہم نہیں جانتے ان کو، الا قلیل مگر بہت کم، فلا تو نہ تمہارے تو جھگڑے، فیہم ان میں، الا مگر، مراء ان جھگڑنا، ظاہرن ظاہری، بلا اور نہ، تستفتی تم پوچھنا، فیہم ان کے بارے میں، منہم ان سے، احدن کسی ایک سے، ولا تقولن اور ہرگز نہ تم کہنا، لشیئن کسی چیز کے لیے، انی بے شک میں، فاعلن کرنے والا ہوں، ذالک اس کو، غدن کل، الا مگر، ان یشاء اللہ کہ چاہے اللہ، وذکر اور یاد کرنا، ربکا اپنے رب کو، اذا جب، نسیتا تم بھول جاؤ، وقل اور کہہ دیجئے عسى امید ہے، ان کہ، یہدینی رہنمائی کرے گا میری، ربی میرا رب، لأقرب واسطے زیادہ قریب کے، من ھذا اس سے، رشدا بھلائی میں رہنمائی میں، ولبسو اور وہ ٹھہرے، فی کہفہم اپنے غار میں، ثلاث مئت تین سو، سنین سال، وزدادو اور بڑھ گئے، تسعن نو سال، قل اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ، اعلم زیادہ جانتا ہے، بما لبسو جو وہ ٹھہرے، لہو اسی کے لیے، غیب السماوات والارض غیب ہیں آسمانوں اور زمین کے، ابصر بھی کیا خوب دیکھنے والا ہے، واسمع اور کیا خوب سننے والا ہے، ما لہم نہیں ان کے لیے، من دونہ اس کے سوا، من ولین کوئی دوست، ولا یشرک اور نہیں وہ شریک کرتا، فی حکم ہی اپنی حکومت میں، احدن کسی ایک کو، وطلو اور پڑھیے، ما اوحیا جو وحی کیا گیا، الیکا تیری طرف، من کتاب ربکا تیرے رب کی کتاب میں سے، لا نہیں، مبدلا کوئی بدلنے والا، لکلماتی ہی اس کے کلمات کو، ولن اور ہرگز نہیں، تجدہ تو پائے گا، من دونہ اس کے سوا، ملتحدہ پناہ کی جگہ، وصبر اور روک رکھیے، نفس کا اپنے نفس کو، مع الذین ان لوگوں کے ساتھ، یدعون جو پکارتے ہیں، ربہم اپنے رب کو، بالغداتی صبح کے وقت، والعشی اور شام کے وقت، یریدون وہ چاہتے ہیں، وجہہ اس کا چہرہ، اس کی ذات، ولا اور نہ، تعدو پھیریے، اینا کا اپنی دونوں آنکھوں کو، انہم ان سے، تریدو تم چاہتے ہو، زینت الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کی زینت، ولا تطع اور نہ تم اطاعت کرو، من جس کو، اغفلنا غافل کر دیا ہم نے، قلبہ اس کے دل کو، ان ذکرنا اپنے ذکر سے، واتبع اور اس نے پیروی کی، ہواہ اپنی خواہشات کی، وکانا اور تھا، امرہ اس کا معاملہ، فرطا حد سے بڑھا ہوا، وقل الحق اور کہہ دیجئے کہ حق، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے ہے، فمن شاء تو جو کوئی چاہے، فلیؤمن پس چاہیے کہ ایمان لے آئے، ومن شاء اور جو چاہے، فلیکفر پس کفر کر دے، انا بے شک ہم نے، آتدنا تیار کی ہم نے، للظالمین ظالموں کے لیے، نارن ایک آگ، احاطہ گھیر لیں گی، بہم ان کو، سرادقہا اس کی کناتیں، لپیٹیں، وَإِن يَسْتَغِيثُوا اور اگر وہ فریاد کریں گے، یغاثو فریاد رسی کیے جائیں گے، بما ان سات پانی کے، کل محلے تیل کی تلچھٹ کی طرح، یشوی چبھون ڈالے گا، الوجوہ چہروں کو، بئس الشراب کتنی بری ہے پینے کی چیز، وساءت اور کتنا برا ہے، مرتفقا مقام، ان الذین بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے اچھے عمل کیے، انا بے شک ہم، لا نضیع نہیں ہم ضائع کرتے، اجرا اجر من جو کوئی، احسنا اچھا کرے، عملا عمل، اولئک یہی لوگ، لہم ان کے لیے، جنات باغات ہیں، ادنن ہمیشہ کے، تجری بہتی ہیں، من تحتہم ان کے نیچے، الانہار نہریں، یحلون وہ پہنائے جائیں گے، فیہا ان میں، من اساورا کنگنوں میں سے، من ذہب سونے کے، ویلبسونا اور پہنیں گے، سیابن لباس، خدرن سبز، من سندسن باریک ریشم سے، و استبرق اور دبیز ریشم سے، متکئین تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، فیہا اس میں، علل ارائک اونچی مسندوں پر، نعم الثواب کتنا اچھا بدلہ ہے، وحسنت اور کتنا اچھا ہے، مرتفقہ مقام، وادرب اور بیان کیجئے، لہم ان کے لیے، مثلا ایک مثال، رجلین دو لوگوں کی، جعلنا بنائے ہم نے، لأحدہما ان دونوں میں سے ایک کے لیے، جنتین دو باغ، من عناب انگوروں کے، وحففناہما اور گھیر لیا ہم نے ان دونوں کو، بنخل کھجوروں کے ساتھ، وجعلنا اور بنائے ہم نے، بینہما ان دونوں کے درمیان، زرعن کھیت، کلتا الجنتین دونوں باغوں نے، آتت دیے، اکلہا اپنے پھل، ولم تظلم اور نہ کمی کی، منہ اس میں سے، شیئا کچھ بھی، وفجرنا اور پھاڑ دی ہم نے، خلالہما ان دونوں کے بیچ، نہرا ایک نہر، وکانا اور تھا، یا ہوا، لہو اس کے لیے، ثمر پھل، ابلیک نفع، فقالا تو کہا، لصاحبہ اپنے ساتھی کو، وہو یحاورہ اور وہ اس سے بات چیت کر رہا تھا، انا میں، اکثر زیادہ ہوں، من کا تجھ سے، مالن مال میں، واعز اور زیادہ عزت والا، نفرا اولاد میں، ودخلا اور وہ داخل ہوا، جنتہ اپنے باغ میں، وہوا حالانکہ وہ، ظالم ظلم کرنے والا تھا، لنفسہ اپنی جان پر، قالا کہنے لگا، ما اظن میں نہیں سمجھتا، انتبیدہ کہ ہلاک ہوگا، ہادی یہ، ابدا کبھی بھی، وما اظن اور میں نہیں سمجھتا، الساعت کی قیامت، قائمتن آنے والی ہے، ولئن اور البتہ اگر، رودد تو میں لوٹایا گیا، الی ربی اپنے رب کی طرف، لأجدن البتہ میں ضرور پاؤں گا، خیرن بہتر، منہا اس سے، منقلبا لوٹنا یعنی انجام، قالا کہا، لہو اس کو، صاحبہ اس کے ساتھی نے، وہوا اور وہ، یحاورہ اس سے بات کر رہا تھا، اکفرتا کیا تو انکار کرتا ہے، باللذی اس ذات کا، خلقک جس نے پیدا کیا تجھ کو، من ترابن مٹی سے، ثم پھر، من نطفتن نطفے سے، ثم پھر، سوا کا بنایا تجھ کو، رجلا ایک مرد ایک شخص، لیکن لیکن، هو اللہ وہ اللہ، ربی میرا رب ہے، ولا اور نہیں، اشرکو میں شریک ٹھہراتا، بربی اپنے رب کے ساتھ، احدا کسی ایک کو، ولولا اور کیوں نہ، اس دخلتا جب تم داخل ہوئے، جنتا کا اپنے باغ میں، قلتا کہا تو نے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ جو چاہے اللہ، لا قوت نہیں قوت، الا باللہ مگر ساتھ اللہ کے، ان طرح نے اگر تم دیکھتے ہو مجھ کو، انا کہ میں، اقل کمتر ہوں، من کا تجھ سے، مالن مال میں، وولدن اور اولاد میں، فاسا تو امید ہے، ربی کہ میرا رب، ان یؤتینی دے دے مجھ کو، خیرن بہتر، من جنت کا تیرے باغ سے، ویرسلا اور بھیجے، علیہا اس پر، حسبانن ایک عذاب، آفت، من السمائی آسمان سے، فتصبح تو ہو جائے، سعیدن میدان، زلقن صاف، او یا، یصبح ہو جائے، ماؤہا پانی اس کا، غورن گہرا، فلن تو ہرگز نہیں، تستطیع تم استطاعت رکھتے، لہو اس کے لیے، طلبا طلب کرنے کی، وأحیط اور وہ گھیرا گیا، بسمرہ ساتھ اپنے پھل کے، فأصبح تو ہو گیا، یقلب الٹ پلٹ کرنے لگا، کفیہ اپنی دونوں ہتیلیاں، الا اوپر، ما جو، انفق اس نے خرچ کیا تھا، فیہا اس میں، وہیا اور وہ، خاویتن گری پڑی تھی، علی عروشہا اپنی چھتوں پر، ویقول اور وہ کہہ رہا تھا، یا لیتنی اے کاش کہ میں، لم اشرک نہ میں شریک ٹھہراتا، بربی اپنے رب کے ساتھ، احدا کسی ایک کو، ولم تکن اور نہ تھی، لہو اس کے لیے، فئتن کوئی جماعت، ینصرونہ جو مدد کرتی اس کی، من دون اللہ اللہ کے سوا، وما کانا اور نہ تھا وہ، منتصرا اپنی مدد کرنے والا، بدلہ لینے والا، ہنالک اسی جگہ، الولایۃ مدد، للہ اللہ کے لیے ہے، الحق برحق، ہوا خیر وہ بہتر ہے، ثوابن بدلے کے اعتبار سے، وخیر اور بہتر ہے، عقبہ انجام میں، انجام کے اعتبار سے، وضرب اور بیان کرو، لہم ان کے لیے، مثل الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کی مثال، کمائن پانی کی طرح، انزلناہ اتارا ہم نے اس کو، من السماء آسمان سے، فاختلط تو مل گئی، بہی ساتھ اس پانی کے، نبات الارض نباتات زمین کی، فاصبح تو وہ ہو گیا، حشیمن ریزہ ریزہ، تذروہ اڑاتی ہیں اس کو، الریاح ہوائیں، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی، علی کل شیء ہر چیز پر، مقتدرا قدرت رکھنے والا، المال مال، والبنون اور بیٹے، زینت الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کی رونق ہے، والباقیات اور باقی رہنے والیاں، الصالحات نیکیاں ہیں، خیر جو بہتر ہیں، عند ربک تیرے رب کے نزدیک، ثوابن ثواب کے اعتبار سے، وخیر اور بہتر ہیں، عملا امید کے اعتبار سے، ویوما اور جس دن، نسیرو ہم چلائیں گے، الجبال پہاڑوں کو، وترل اردا اور تم دیکھو گے زمین کو، بارزتن کھلی ہوئی، وحشرناہم اور ہم اکٹھا کر لیں گے ان کو، فلم پھر نہیں، نغادر ہم چھوڑیں گے، منہم ان میں سے، احدن کسی ایک کو، وأردو اور وہ پیش کیے جائیں گے، علی ربک تیرے رب پر، صفا صف در صف، لقد البتہ تحقیق، جئتمونا آ گئے تم ہمارے پاس، کما جیسا کہ، خلقناکم پیدا کیا ہم نے تم کو، اول مرتن پہلی بار، بل زعم تم بلکہ سمجھا تم نے، گمان کیا تم نے، اللن کہ ہرگز نہیں، نجعل ہم نے بنایا، لکم تمہارے لیے، موعدا وعدے کا وقت، ووضع الکتاب اور رکھ دی جائے گی کتاب، فتر المجرمین تو تم دیکھو گے مجرموں کو، مشفقین ڈر رہے ہوں گے، مما اس سے جو، فی ہی اس میں ہے، ویقولون اور وہ کہیں گے، یا ویلتنا ہائے افسوس ہم پر، ما لہذا الکتاب کیا ہو گیا اس کتاب کو، لا یغادر نہیں چھوڑتی، صغیرتن کوئی چھوٹی چیز، ولا کبیرتن اور نہ کوئی بڑی چیز، الا مگر، احصا ہاں اس نے گھیر رکھا ہے اس کو، شمار کر لیا ہے اس کو، ووجدو اور وہ پا لیں گے، ما عملوا، جو انہوں نے عمل کیے، حاضرا، حاضر، ولا یظلم، اور نہ ظلم کرے گا، ربو کا، تیرا رب، احدا، کسی ایک پر، و اور اس جب، قلنا، کہا ہم نے، للملائکتی، فرشتوں سے، اسجدو، سجدہ کرو، لآدم، آدم علیہ السلام کے لیے، فسجدو، تو ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، کانا، تھا وہ، من الجن، جنوں میں سے، ففسق، تو اس نے نافرمانی کی، عن امر ربی، اپنے رب کے حکم سے، افتتخذونہ، کیا بھلا تم بناتے ہو اس کو، وذریتہ، اور اس کی ذریت کو، اولاد کو، اولیاء، دوست، مددگار، من دونی، میرے سوا، مجھے چھوڑ کر، وہم، حالانکہ وہ، لکم، تمہارے لیے، عدوون، دشمن ہے، بئسا، کتنا برا ہے، لظالمین، ظالموں کے لیے، بدلا، بدل، ما اشہدتہم، میں نے نہیں حاضر کیا تھا ان کو، خلق، پیدائش میں، السماوات، آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، ولا، اور نہ، خلق، پیدائش میں، انفسہم، ان کے نفسوں کی، وما کنتو، اور نہیں ہوں میں، متخذہ، بنانے والا، المدلین، گمراہ کرنے والوں کو، عزودا، مددگار، ویوم، اور جس دن، یقول، وہ کہے گا، نادو، پکارو، شرکائی، میرے شریکوں کو، الذین، وہ لوگ، زعمتم، گمان کرتے تھے تم، فدعوہم، تو پکارو ان کو، فلم یستجیبو لہم، نہ وہ جواب دیں گے ان کو، وجعلنا، اور ہم بنا دیں گے، بینہم، ان کے درمیان، موبقا، ہلاکت کی جگہ، ورآ، اور دیکھیں گے، المجرمون، مجرم، النار، آگ کو، فظنوا، تو وہ سمجھ لیں گے، انہم، بے شک وہ، مواقعوہا، گرنے والے ہیں اس میں، ولم یجدو، اور وہ نہ پائیں گے، انہا، اس سے، مصرفا، لوٹنے کی جگہ، بچنے کا راستہ، ولقد، اور البتہ تحقیق، صرفنا، پھیر پھیر کے بیان کی ہم نے، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، للناس، لوگوں کے لیے، من کل مثل، ہر طرح کی مثال میں سے، وکان الانسان، اور ہے انسان، اکثر شیء، زیادہ ہر چیز سے، جدلا، جھگڑنے والا۔ وما منع الناس اور نہیں روکا لوگوں کو ایؤمنو کہ وہ ایمان لائیں اس جب جاءہم آئی ان کے پاس الہدا ہدایت ویستغفرو اور بخشش مانگے ربہم اپنے رب سے الا مگر ان کے تأتیہم آ جائے ان کے پاس سنت الاولین طریقہ پہلوں کا او یأتیہم العذاب یا آئے ان کے پاس عذاب قبلا سامنے سے وما اور نہیں نرسلو ہم بھیجتے المرسلین رسولوں کو الا مگر مبشرین خوشخبری دینے والے ومنذرین اور ڈرانے والے ویجادل الذین اور جھگڑتے ہیں وہ لوگ کفرو جنہوں نے کفر کیا بالباطل ساتھ باطل کے لیدحدو تاکہ زائل کر دیں پھسلا دیں بہی ساتھ اس کے الحق حق کو واتخذو اور انہوں نے بنا لیا آیاتی میری آیات کو وما انذرو اور جس سے وہ ڈرائے گئے ہزوا مذاق ومن اظلم اور کون بڑا ظالم ہے ممن اس سے جو ذکرہ نصیحت کیا گیا بآیات ربہ اپنے رب کی آیات کے ذریعے فآرض تو اس نے اعراض برتا انہا اس سے ونسیا اور بھول گیا ما قدمت جو آگے بھیجا یداہو اس کے دونوں ہاتھوں نے انا بے شک ہم نے جعلنا بنائے ہم نے علی قلوبہم ان کے دلوں پر اکنتن غلاف ان یفقہوہو کہ نہ سمجھ سکے اس کو وفی آذانہم اور ان کے کانوں میں وقرا بوجھ ہے وَإِن تَدْعُهُمْ اور اگر تم پکارو ان کو إِلَى الْهُدَى ہدایت کی طرف فَلَنْ يَهْتَدُوا تو ہرگز ہدایت نہ پائیں گے اِذَن تَبْ ابدا کبھی بھی وربک اور رب تیرا الغفور بخشنے والا ہے ذو الرحمہ صاحب رحمت ہے لو یؤاخذہم اگر وہ پکڑے ان کو بما کسبوا بوجہ اس کے جو انہوں نے کمائی کی لعجل البتہ جلدی دے گا لہم ان کو العذاب عذاب بل لہم بلکہ ان کے لیے موعد وعدے کا ایک وقت ہے لن یجدو ہرگز نہ پائیں گے من دونہ اس کے سوا موئلا لوٹنے کی جگہ وتلک القرى اور یہ بستیاں اہلکناہم ہلاک کیا ہم نے ان کو لما جب ظلموا انہوں نے ظلم کیا وجعلنا اور بنایا ہم نے لمہلکہم ان کی ہلاکت کے لیے

بچے کو، فقتلہ تو قتل کر دیا اس کو، قال کہا، اقتلت نفسا کیا تو نے قتل کر دیا ایک شخص کو، ایک جان کو، زکیتا معصوم پاک بے گناہ، بغیر نفس بغیر کسی جان کے، لقد البتہ تحقیق، جئتا تو لایا ہے، شیئا ایک چیز، نکرا قابل نفرت،